और जिन अहले किताब ने इन दुश्मनों की मदद की थी उन्हें अल्लाह ने उनके कलों से नीचे उतार लाया और उनके दिलों में ऐसा रौब डाल दिया कि ऐ मुसलमानों, उनमें से कुछ को तुम कत्ल कर रहे थे और कुछ को कैदी बना रहे थे।